n-am pe acest pământ nimic. Ca pasărea pe ram, cobor și mă ridic. Am fost făcut să n-am pe acest pământ nimic. Ca pasărea pe ram, cobor și mă ridic. Dar eu ce să fac dacă sunt sărac și un lup în lume lung și lat? Pe vale mă duc și pe deal mă întorc, dar degeaba că nu am noroc. Nu am casă, nu am bani, nu am în lume dușman, dar am femei de iubit și rechie de beut. Această lume m-am îndrăgit să lupt, privind la bunătăți din care nu mă întrup. Trăind pe această lume m-am îndrăgit să lupt, privind la bunătăți din care nu mă întrup. Dar eu ce să fac dacă sunt sărac și un lup în lume lung și lat? Pe vale mă duc și pe deal mă întorc, dar degeaba că nu am noroc. Nu am casă, nu am bani, nu am în lume dușman, dar am femei de iubit și rechie de beut. Dragostea de neam m-a făurit să cânt, pământul care n-am voi poți cântu mormânt. Și dragostea de neam m-a făurit să cânt, pământul care n-am voi poți cântu mormânt. Dar eu ce să fac dacă sunt sărac și un lup în lume lung și lat? Pe vale mă duc și pe deal mă-ntorc, dar degeaba că nu am noroc. Dar eu ce să fac dacă sunt sărac și un lup în lume lung și lat? Pe vale mă duc și pe deal mă-ntorc, dar degeaba că nu am noroc. Și viața mi-ai tulburat. Cred că o să nebunesc pentru că m-ai fermecat. Noaptea-ntreagă nu am somn de când eu te-am întâlnit. M-ai făcut din om neom, cred că m-am îndrăgostit. Vreau să te întâlnesc și să-ți vorbesc, frumoasă. Doamne, mult aș vrea ca

frumoasă ca și luna între stele. Să ne iubim la bine și la rău, să ne iubim, să ne iubim. Și în această viață fericit să fim, să ne iubim, să ne iubim. Și în această viață fericit să fim. Să ne iubim, să ne iubim. Și în această viață fericit să fim. Sună în amurgul serii, bântuit de vânt. Am rămas iar singur cu duioasa lună. Greu îmi este trupul și mă simt pământ. Pași grăbiți în noapte, triști și goi răsună. În amurgul serii, bântuit de vânt, am rămas iar singur cu duioasa lună. Greu mi este trupul și mă simt pământ. Unde ești, iubită? De ce nu mai fi? Să te strâng în brațe, să mai fi. Unde ești, iubită? Spune-mi unde ești, să vii lângă mine și să mă iubești. Noaptea se talează, mantia pustie, stranie e clipa, timpul s-a oprit. Straniu este visul, ce-mi dă târcoale. Am visat, iubito, că tu ai venit. Noaptea se talează, mantia pustie, stranie clipa, timpul s-a oprit. Straniu este visul, ce-mi dă târcoale. Am visat, iubito, că tu ai venit. Unde ești, iubito? De ce nu mai fii? Să te strâng în brațe, să mai fim copii. Unde ești, iubită? Spune-mi unde ești, să vii lângă mine și să mă iubești. Thank you.

mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Ești vinovată că-ntr-o noapte stelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Vor mai trece caravane prin pustiu pe undeva, dar nu va trece aceea ce poartă iubirea mea. Dar nu va trece aceea ce poartă iubirea mea. S-o regăsesc aș vrea, dar-i prea târziu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Ești vinovată că-ntr-o noapte înstelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Ești vinovată că-ntr-o noapte înstelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Azi te caut cu tristețe, căci nu te mai pot uita. Te iubesc, copilă dragă, vino iar în calea mea. Te iubesc, copilă dragă, vino iar în calea mea. S-o regăsesc aș vrea, dar-i prea târziu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Sunt atâtea caravane care se pierd în pustiu. Ești vinovată că-ntr-o noapte înstelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Ești vinovată că-ntr-o noapte înstelată mi-ai furat iubirea toată și ai plecat. Și ai plecat. Și ai plecat. Seara-n cară, de prima dată te-am văzut și ți-am șoptit că ești frumoasă, iar tu cu ochiul mi-ai făcut. Îți amintești de seara-n cară, noi amândoi ne-am întâlnit și-a început iubirea noastră, iar tu mi-ai dat primul sărut. Povestea iubirii și-a fericirii a început. De când mi-ai dat iubitul dragă primul sărut. Povestea iubirii și-a fericirii a început. I love you. iubit-o dragă, primul sărut. Îți amintești în seara în care noi ne-am ales din cer o stea și te așteptam în parcul mare și-mi dăruiai iubirea ta. Îți amintești în seara în care în părul tău cel mătăsos anii scutori albe de vișin și cât îți stătea de frumos. Povestea iubirii și-a fericirii a început. De când mi-ai dat iubit-o dragă, primul sărut. Povestea iubirii și-a fericirii a început. Mi-ai dat iubit-o dragă, primul sărut. Toamna ce-a trecut, sărutul dinainte de culcare, pe care tu iubit-o l-ai avut. O adiere sunt și-n prag de seară, ți-aduc colinzi de dincolo de munți, cât se topesc trei lumânări de ceară, deschide geamul, vino să le ascult. Nu mă iubi și totuși când și când să ții la suflet trupul meu de mânt. Și nu uita la bine și la rău un trup de vânt, te va iubi mereu. Sunt din toamna ce-a trecut, sărutul dinainte de culcare, pe care tu iubită l-ai avut. Și nu uita, sunt doar o întâmplare, tu nu mă iubiști și totuși când și când deschide geamul la odaia mare, să-ți intre în casă trupul meu de vânt. Și totuși când și când să ții la suflet trupul meu de vânt. Și nu uita la bine și la rău un trup de vânt, te va iubi